Bywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Rady Europy żąda, by Rosja zwróciła Polsce wrak Tu-154. Prokuratura chce postawić zarzuty posłowi PiSu Piotrowi Olszówce. Polityk jest podejrzewany o niezgodne z prawem uzyskanie prawa jazdy. W tym serwisie też pytanie, co dalej z naszą piłkarską reprezentacją po klęsce na mundialu. Komisja Prawna Rady Europy zajmującej się problematyką ochrony praw człowieka, demokracji i rządów parlamentarnych poparła na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu projekt rezolucji w sprawie katastrofy smoleńskiej. W dokumencie, który zgłoszono w 2014 roku, znalazło się żądanie zwrotu Polsce przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. Marek Brzeziński. W punkcie 33 stwierdzono, że nie tylko Rosja powinna to uczynić bez żadnej zwłoki, ale także przetrzymywanie wraka samolotu bez podstaw prawnych wygląda na czyste nadużycie uprawnień przez Moskwę oraz na prowokację ze strony władz rosyjskich. W następnym paragrafie z naciskiem podkreślono, że konieczne jest branie pod uwagę kontekstu historycznego w katastrofie Tu-154, który próbował lądować na lotnisku wojskowym w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński, jego małżonka, a także czołowi polscy przywódcy polityczni i wojskowi. W dokumencie Rady Europy podkreślono, że w trakcie ustalania przyczyn katastrofy obydwie strony powinny powstrzymać się przed jakimikolwiek prowokacyjnymi gestami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła PiSu Piotra Olszówki do odpowiedzialności karnej. Wniosek ma umożliwić postawienie mu zarzutów. Dotyczą one nielegalnego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokuratura Okręgowa w Zamościu zamierza postawić posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Piotrowi Olszówce 4 zarzuty. Dotyczą one uzyskania przez posła z naruszeniem przepisów prawa uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A, C, B plus E, C plus E oraz uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy z naruszeniem przepisów prawa. Piotr Olszówka jest posłem z okręgu chełmskiego. Ze śledztwa prokuratury wynika m.in., że poseł nigdy nie odbył podstawowych szkoleń dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C oraz nie zdawał i nie zdał egzaminów państwowych wymaganych do uzyskania prawa jazdy tych kategorii. Według śledczych dokumenty stwierdzające, że uczestniczył w zajęciach i zdał egzamin, zostały podrobione. A teraz w tym serwisie pytanie, co dalej z naszą kadrą? Polscy piłkarze żegnają się z mundialem. Biało-czerwoni w czwartek zagrają mecz o honor z Japonią. Trener Adam Nawałka przyznał dziś, że po powrocie z Rosji odda się do dyspozycji prezesa PZPN-u i prawdopodobnie pożegna się ze stanowiskiem selekcjonera. Kto mógłby go zastąpić? Typuje Michał Pol, były redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Nie wiem, jaka będzie koncepcja, czy Boniek będzie dalej za tym, żeby to był trener polski. Jeśli tak, to pewnie bym postawił na Michała Probierza, trenera Krakowi. A może znów wrócimy do pomysłu trenera z zagranicy, gdyby to był jakiś taki Leobenhacker, tylko w wersji dużo młodszej, mniej wypalonej. Prezes Zbigniew Bonik po porażce z Kolumbią przyznał, że zakończyła się pewna epoka i reprezentacja wymaga przebudowy, a to oznacza też zmiany w składzie. Jednak według Jana Tomaszewskiego, byłego bramkarza narodowej kadry, paru piłkarzy trzeba za wszelką cenę zatrzymać w drużynie. Robert powinien ustawić całą grę w ataku. Krychowiak powinien ustawić całą grę w defensywie z tymi młodzieżowymi. A Glik powinien właśnie ustawić obronę. To są już zawodnicy, którzy grają w reprezentacji, którzy są w reprezentacji. Do tego jeszcze jak się dołoży powiedzmy Kamińskiego, Frankowskiego, Kurzawę, to naprawdę można stworzyć ciekawy zespół. Mecz z Japonią w czwartek o 16:00. Dziś rozpoczęło nadawanie cyfrowe Polskie Radio Literatura. To nowe emisyjne przedsięwzięcie, które wprowadzi słuchaczy w atmosferę tegorocznego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Polskie Radio Literatura zabiera słuchaczy z całej Polski do Sopotu na tegoroczny festiwal Dwa Teatry i proponuje podróż w czasie. Niekiedy cofniemy się o kilkadziesiąt lat, niekiedy o kilka. W tej podróży towarzyszyć nam będą najwybitniejsze powieści radiowe, wspaniałe kreacje aktorskie, świetne reportaże. A wszystko to dlatego, że misją Polskiego Radia jest troska o kulturę słowa, dbałość o język polski i budzenie, kreowanie dźwiękowej wyobraźni. Do słuchania zachęcał Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca.

broke my heart into. Apetyczny tytuł tego utworu, Pink Champagne, różowy szampan, a wszystko to w wykonaniu Joe Ligginsa, pianisty, który nagrywał w latach 50. no i właśnie reprezentował taki oto styl, jest z tymi trochę jazzu i jump bluesa i trochę swingu, dość to może staromodne, ale takie rasowe, klasyczne i moim zdaniem słucha się doskonale, mimo że leciwe, jak powiedziałem, połowa XX wieku. Tak, no właściwie pierwsza połowa nawet bym powiedział. Rodzina Ligginsów sporo nagrała i ten drugi Liggins, o którym z pewnością w najbliższej przyszłości będę mówił, też ma dużo ciekawych rzeczy do zaprezentowania, ale dziś maniaku pociemku Joe Liggins. Po tym szampanie będzie jeszcze Ramblin' Blues, potem Rhythm in the Barnyard i wreszcie jego sztandarowy kawałek The Honey Dripper. Joe Liggins. Rambling all my life. Yes, I've been rambling and rambling, rambling all my life. I've been looking for the woman just to call my wife. Got to find that woman. Tired of being alone. Gotta find me a woman. Tired of being alone. If I can't find what I want, yet I keep rambling on. Treat me right. Work hard all day. every night. Gotta find me a woman. Tired of being alone. If I can't find the one I want, guess I'll keep rambling on. Roll on. Rhythm in the barnyard, hip hooray. Rhythm in the barnyard for today. Rhythm in the barnyard, clear your crawl. Rhythm in the barnyard, scratch your paw. Cats are groovy, chicks are gay. Old mule is bluesy, and the cows won't eat no hay. Rhythm in the barnyard, lots of fun. Rhythm in the barnyard has begun. Cats got rhythm, chicks got rhythm, cows got rhythm. Dominic is dressed so fine. Brother Rooster Peck is on some time. Little Henny Penny is on her way. Old Mother Goose been here all day. Mr. Hawk slaps that fiddle. Old Mule brays the blues. Brother Rabbit whips those ivories. Like he's got no time to lose. Come, Mr. Rooster, while the music's hot, we're gonna dance that turkey trot. Goose got rhythm, mule's got rhythm, hen's got rhythm. Brother Bulldog has just walked in, and I have a feeling that the fun will end. Came to the barnyard dance last night. All he ever did was fuss and fight. Say, you fellas, I'm not here to fight. I like good rhythm, and I guess I'll dance and prance all night. Rhythm in the barnyard, that's for me. Rhythm in the barnyard, one, two, three. Dog's got rhythm, pig's got rhythm, horse got rhythm. Rhythm in the barnyard has no end. Rhythm in the barnyard ain't no sin. Rhythm in the barnyard is okay. Rhythm in the barnyard's here to stay. He's got rhythm, you've got rhythm, I've got rhythm. No to mieliśmy w Maniaku Pociemku taki mini benefis Joe Ligginsa, ale to nie oznacza, że odfajkowaliśmy jego obecność i tyle go będzie słychać. Nie, z pewnością i on i jego brat powrócą, ale już nie w dzisiejszym wydaniu. A teraz, proszę Państwa, dowód na to, że nosząc znane nazwisko, można spróbować pójść w ślady znanego ojca czy znanej mamy, ale nie gwarantuje to od razu sławy równej rodzicielom. Thank you. Jeżeli ktoś uważnie posłucha o tego utworu, to artystka sama się właściwie w nim przedstawia, śpiewając Am Zakaja, czyli mam na imię Zakaja. No a jeśli ktoś śledził dokładnie różne zawiłości i meandry muzyki bluesowej, to z pewnością rozpozna od razu, że Zakaja to imię Zakai Hooker, czyli córki Johna Lee Hookera, która w ten sposób prezentowała się na swojej debiutanckiej płycie, albumie wydanym w roku 1995. Cóż można powiedzieć? Na pewno uzdolniona, na pewno interesująca, na pewno skupiająca na sobie uwagę choćby z racji nazwiska, no i tak słynnego ojca. Ale powiedzmy sobie otwarcie, pozostała w cieniu i o karierze takiej jak John Lee to cały czas może tylko marzyć. Niemniej muzyka warta przedstawienia, choć już sporo czasu minęło od jej debiutu. Ona potem nagrała kilka płyt, no ale dzisiaj mam w studiu właśnie tę pierwszą. I z tej pierwszej płyty jeszcze dwa utwory. W drugim to chyba żadna niespodzianka. Oczywiście usłyszymy jej słynnego ojca. I love you. find my life at night. I lay down, I can sleep at night. Loving people keep me happy down through the years. We'd like for you to listen to a down-home boogie song. Yeah. Loving people. You know you are the only one, the only one who does it like it. Nobody does it quite like you, oh no. I don't care who you are, no matter where you come from, I love you, I love you. Well, God made us all. Love people. I don't care who you are. Do you understand what I'm talking about? Do you understand where I'm coming from? Just to feel your sweet kiss. Oh, sweet. day. Well, well. Goodbye, goodbye, baby. Mean me, mean the world. Mean me. Mean, mean, mean the world. Mean, mean, mean the world. Well, well. Every day. Mean, mean world. Jackie Hooker i jej słynny ojciec John Lee Hooker. A teraz jeszcze jeden z wielkich już nieobecnych przedstawicieli amerykańskiego bluesa. Yes, baby, I'll be on my way. oczywiście Key to the Highway. A wykonawca? No właśnie, to jeden z trzech wielkich. Trzej królowie bluesa. B.B. King, Albert King i ten trzeci, którego słyszeliśmy przed chwilą, Freddie King. Znakomity gitarzysta, wokalista. Niestety niezbyt długo królował, gdyż styl życia, stres pracy, niesportowy bardzo tryb tego życia spowodował, że odszedł przedwcześnie, nie dożywszy pięćdziesiątki. No oczywiście są nagrania, ale w przypadku ludzi o takim potencjale pozostaje tylko wielki żal, że nie zdążyli więcej, lepiej, dłużej. Co zrobić? No ale takie są losy artystów. Jedni dożywają późnych lat, inni spalają się na różne sposoby i pozostają tylko historii. Freddie King w tej historii pozostał i to zasłużenie. Posłuchajmy go jeszcze w dwóch nagraniach. loving soul. Love like mine will never grow old. I'll love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. When I'm torn out, almost level with the ground. Yes, I feel like this, but my baby can't be found. To był Freddie King. Pozostańmy już do końca audycji wśród nagrań sprzed lat. Rok 1973. Wtedy ukazała się płyta Taking My Time, Bonnie Raitt. No i z niej dwa utwory na zamknięcie naszego dzisiejszego spotkania. Thank you.